وزيرستان تاس پرلي خم خارزا كلا نا كلا قول نارا وڑا ممارا ورپخلا كوا كلا نا كلا وزيرستان تاس پرلي خم خارزا كلا نا كلا قول نارا وڑا ممارا ورپخلا كوا كلا نا كلا وزيرستان تاس جڑا زمگا پخندا گانو بدلوا کلا نا کلا جڑا زمگا پخندا گانو بدلوا کلا نا کلا وزیرستان تاس پر لیا خم خارزا کلا نا کلا گول نارا وڑا ممارا ور پخلا کوا کلا نا کلا خدای د پارا خبر مو اخلا خما کلا نا کلا د خدای د پارا خبر مو اخلا خما کلا نا کلا وزیرستان تاس پر لیا خما خارزا کلا نا کلا گول نارا وڑا ممارا ور پخلا کوا کلا نا کلا زخمی زخمی دے زمون زڑ گئی ٹکورا وا کلا نا کلا زخمی زخمی دے زمون زڑ گئی ٹکورا وا کلا نا کلا وزیرستان تاس پر لیا خم خارزا کلا نا کلا گول نارا وڑا ممارا ور پخلا کوا کلا نا کلا دردیگی مدام زمود سوی سوی زڑونا پکرار کا رازی بزارور عید گوار زڑکی سبرش لگوار کا رازی بزارور عید گوار زڑکی سبرش لگوار کا پرلیا زمون د هجران شپې سبا کوا کلا نا کلا پرلیا زمون د هجران شپې سبا کوا کلا نا کلا وزیرستان تاس پرلیا خم خارزا کلا نا کلا ګول نارا وڑا ممارا ور پخلا کوا کلا نا کلا او خوګو مینوالو د دې خپل اورنګین شعر فرمایش کړه او هر یو ګران ورو رحمت الله حاضر رسول حقول ذوالفقار عبد القیم مسافر او منور پردیسی والسلام وزیرستان تاس پر لیا خم خارزا کلا نا کلا ګول نارا وڑا ممارا ور پخلا خلا کوا کلا نا کلا.